पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर विशेष महामारी के लिए उसका कारण क्या है? इस शरीर में ही सदा के लिए मुक्ति हो जाए और ऐसा कोई शरीर नहीं है दूसरा। मनुष्य शरीर जैसा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी ऐसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। देवताओं के शरीरों में भोग बहुत है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, परंतु मुक्ति अधिकारी में नहीं है। नरकों के जीव है, दुखों बेचारे सुनते रहे, देखो तू ये, पर मुक्ति अधिकारी नहीं है। सौरभ सीधा के जीव है, वे भी अपने अपने फल भोग है, नए काम करने अधिकारी में नहीं है। एक मनुष्य ही रह रहा है जिसमें नया काम कर सकता है और वे परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा को अपना कह सकते हैं, परमात्मा को अपना सकते हैं, परमात्मा के साथ में खेल सकते हैं, परमात्मा के साथ में मिलन करके और अपनी बातें कर सकते हैं। ऐसा अधिकार केवल मनुष्य जी को ही है। मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरों को ऐसा अधिकार नहीं मिला है, इस वास्ते इसकी महिमा है। अगर वो काम ये नहीं करे तो फिर मैं क्या हूं? फिर महिमा नहीं है, ऐसी निंदा है। जहां उत्तरकांड में काल गुरु जी ने पूछा है कैसे उसे उत्तम देह कौन सा है, सबसे उत्तम देह अगर मनुष्य शरीर जीव चराचर जात ही जिसके चराचर तब जीव जाते हैं ऐसी देह है। मैं महिमा कहते हुए कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी पैर में नरक का नाम है एक नाम नरक स्वर्ग अपवर्ग पैर नरक का नाम दिया। नर्क में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, सौरा सिद्धि योनि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मनुष्य ही है। सो ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और सौरा सिद्धि योनि भी प्राप्त कर सकते हैं, नर्क भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं। सात चीजें ऐसी बताई सात प्राप्त करने की, उसमें पहला नंबर नर्क का लिया है। तो नर्क की प्राप्त हो सकती है महिमा है क्या? विचार किया जाए सबसे दुर्लभ मानव देह बताया, बड़ा दुर्लभ है। क्या विचार था इसमें कि यह नर्कों में जा सकता है? लव ही ना, परंतु निंदा भी की है तो क्यों की है? इसका सदुपयोग दुरुपयोग दो है, सदुपयोग और दुरुपयोग। अगर ख्याल नहीं किया जाए इसका दुरुपयोग है, दुरुपयोग में ये नरकों में जा सकता है। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करने से मनुष्य जा सकता है नरकों में, और सदुपयोग करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग श्रेणी, अपवर्ग अपवर्ग श्रेणी में नहीं है, अप भगव में नहीं है। ऐसे स्वर्ग है परमात्मा की प्राप्ति है, उसको ही कर सकता है, ऐसे ऊंचा उठ सकता है। मनुष्य शरीर ऐसी महिमा है, और ज्ञान विराग और भक्ति समझे नहीं, भक्ति श्रेष्ठ जो भक्ति है वो इसमें प्राप्त हो सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वैराग प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा इसमें विशेष प्राप्ति हो सकती है, इस बात को लिख दिया है। उसकी प्राप्ति अगर नहीं करी तो मनुष्य धर्म की महिमा नहीं है, निंदा है। वे अधोगति जाने का रास्ता भी यही है, दुर्गति प्राप्त होने का रास्ता यही है। मनुष्य जन्म में किए हुए पुण्य और पापों के भोग के लिए ही दूसरे शरीर बताए गए, इनमें किए हुए पापों भोग पाने के लिए नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग और 84 लक्ष्मी योनि में जा सकते हैं, स्थावर जंगम में जा सकते हैं, सहायक जुड़ी है उन्हें जा सकता है। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। अच्छी चीज प्राप्त होती है उसे दोनों फल होते हैं, सदुपयोग करने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दुरुपयोग करने नीति प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे ही प्राप्त होने पर सावधान विशेष होना चाहिए, मनुष्य शरीर में सावधानी की विशेष आवश्यकता है। और सावधानी न की नरकों में जाएगा, ये जिनका छुटकारा होना बड़ा कठिन है। वहां जाने पर जितने पापों के लिए मिली है जूनी, उतने पाप भोग तक वहां रहना ही पड़ेगा। अरे बड़े क्लेश पाने पड़ेंगे, बड़े दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उस शरीर में दुख होता है, यदि नरक दुख भोगने के लिए ही नरक होता है तो बड़ा भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। थोड़े दर से काम सूचेगा नहीं, थोड़े तो दुख होने से वो सूचेगा नहीं, नरक भोगने के बाद में वो मनुष्य में आ सकता पैसा। पर नरक चुदाना में जीव लोगे चतरी चिन्ना बसंत नरक से आए हुए चिन्ह चिन्ह होते हैं, यहाँ स्वर्ग से आए हुए भी चिन्ह तो है, नरगुण से आ जाए वहां से आए हुए चिन्ह होते हैं। जो संत है महात्मा है निर्गुण निराकार के उपासक है, ऐसे पुरुष ऊपर से भगवान के धाम से भी आ सकते हैं, काल पुरुष बनकर के संसार का उद्धार करने के लिए ये भी सुरम आ सकते हैं, और अपना भजन ध्यान करके अपना उद्धार करने के लिए ऐसे भी आ सकते हैं, और नाग जीव है वे भी आ सकते हैं। पर उन्होंने स्वभाव होता है वो क्रूर स्वभाव हुआ, अच्छे उत्तम कुल में जन्म लेते हैं तो उत्तम वाणी होती है, उत्तम आसन होते हैं, अच्छे आसन होते हैं, उपकार काम करते हैं, सब दुनिया का हित करने के लिए आते हैं। तो इस मनुष्य में आना पड़ता है हरेक को, और यहाँ आकर के यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बड़े अधिकार मिलते हैं यहाँ पर, उन अधिकारों के अनुसार उस स्थितियों को प्राप्त होते। तो इस बार तेज धर्म की महिमा गई है, मनुष्य बड़ी भाई महिमा है, मनुष्य शरीर के बिना दूसरे महिमा ऐसी नहीं है, मनुष्य शरीर के समान दूसरे शरीरों की महिमा नहीं है। दूसरे शरीरों में भोग भोगे जाते हैं, 84 लक्ष योनि में है, और जो नरकों में है स्वर्ग में है उसमें भोग भोगे जाते हैं। भोगों में निकृष भोग भी हो या दृष्टि भोग भी होते हैं, निकृष भोगने के लिए नरक 84 लक्ष योनि है, उत्तम भोग भोगने के लिए स्वर्ग आदि योनि है, पर मुक्ति पाने के लिए ये एक योनि है, भगवान को अपना कहने की ये एक योनि है। दूसरे भी भगवान को अपना कहते हैं, और लिखा है कि देवा दर्शन का देवता भी उत्तम शरीर भगवान के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, परंतु वो इच्छा वैसी नहीं रहते जैसी मनुष्य में जैसी नहीं है। वो एक शहर सफलता के लिए ये भी एक तरफ देख रहे थे, भगवान ही कैसे हमसे देख रहे, ऐसे ही शहर सफलता के लिए है। यहाँ मुक्ति के लिए दर्शन करते हैं, वो दर्शन वहां पर नहीं है। दर्शन कांक्षिणा इस रूप के दर्शन की इच्छा वाले हैं, पर वो इच्छा वैसी नहीं जैसी मनुष्य शरीर में होते हैं। वैसी समय मनुष्य शरीर में भगवत दर्शन की इच्छा होती है, वो मुक्ति के लिए होती है, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ऐसी दूसरा में इच्छा नहीं होती। विश्वास इस शरीर की महिमा है। तो भाई बहनों से विशेष तरह से कहना है, सावधान रहे। शरीर पर प्राप्त हुआ है तो बड़ी सावधानी से अपने समय लगाए, तो भगवान में मन लगावे। नीचा काम किया तो देखो बढ़िया वो खेत होता है, उस खेत में अच्छे बीज बोने से अच्छी खेती पैदा होती है, और खराब बीज बोने से कांटा वाले बीज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि भूमि है वो फल देने वाली है। तो ये शरीर है भूमि, अच्छी भूमि है, इसमें फल बड़ा अच्छा होता है, तो नरकों का फल भी ज्यादा होगा इसमें, स्वर्ग का फल भी ठीक बढ़िया होगा। तो अच्छे खेत को प्राप्त होने पर मनुष्य को बड़ी सावधानी से उसमें धान के बीज बोने चाहिए, कांटे वाले बीज नहीं बोने नहीं लगाना चाहिए। वो लगाए जाते हुए कांटे विशेष होते, उसमें बड़े बीज हमारे कांटे होते। तो मनुष्य शरीर है, इसमें सब चीजें बढ़िया होती, तो इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो चतुर है। जो नाम भजन लवलीन, भगवान के भजन में लवलीन है, पैर मन लगा हुआ है परमात्मा में, परमात्मा का चिंतन उनका ही ध्यान, उनके चिंतन उसके ही उसी विचार, ऐसे जिसके ऐसे मत चेता मत तो प्राणा बोध जनता परस्परम कथिंद समान अत्यंत प्रसन्नति। छह बातें बताइए मनुष्य शरीर में प्राप्त के, मत चेता मत तो प्राणा, तीन बातें तो इन स्वयं की बनाई, मत चेता मत तो प्राणा, भगवान में अपना चित्त दिया, भगवान की एक चेष्टा है, भीतर से चिंतन भी भगवान का है और क्रिया भी सब की जाए भगवान के अनुकूल की जाए, जैसे भगवान की प्राप्ति हो, नरकों की प्राप्ति न हो, दुखों की प्राप्ति न हो, इससे उस मत से तर मत के तो प्रणा बताया। मानो चित्त भी भगवान में लगा हुआ और क्रिया भी ऐसी की जाए जिससे दुष्कर परम भग न हो, उत्तम फल हो, ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाए, ऐसे कर्म करने का अधिकार मनुष्य को मिला है। और बोध जनता परस्पर आपस में विचार करेंगे तो आपस में परमात्मा की बात ही कहते गए, आपस में विचार करेंगे तो आपस में विचार भी उनका अच्छा रहता है, भगवान की बात ही कहना, भगवान की बात सुनना, भगवान की बात बात बात बार बार उन बातों को कहना, उसने में दुष्यंत मान दीजिए उसमें मस्त हो जा रही, भगवान की बातों कहते हुए सुनते हुए सार करते हुए मस्त हो जाते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो मिल जाए आपस में तो आपस में भगवान की बात करेंगे, कोई और सुनने वाले मिले तो वो सुनाएंगे भगवान की बातें, भगवान की बात सुनाने से फायदा सुनने वाले को होता है, सुनाने वाले को फायदा होता है, भगवान की बात ऐसी श्रेष्ठ है, ऐसी उत्तम है कि सबको उत्तम करने वाली है, उत्तम आचरण करने से उत्तम स्थिति होगी, उत्तम विचार होंगे, ऐसा विचार करने वाली मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर की महिमा विशेषता से गाई गई है, कहने का आशय भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात जिसकी महिमा है, इस शरीर की महिमा नहीं है। शरीर के तो बताइए कि समीरा पांच दिया अधम शरीरा, शरीर तो दो अधम बताया, पांच महिमा भी एक दो बात आई है तो शरीर अधम, क्योंकि पांच भूतों से पैदा हुआ है, लड़ जाता है, सड़ जाता है, दुर्गंधी आती है, स्वर्गीय शरीर वाले देवताओं को हम लोगों के शरीर से गंध आती है, जैसे मेले में भरा हुआ सुअर रहता हो, उस सुअर को देखते ही गंदगी आती है और दुर्गंध आती है, उनसे ज्यादा देवताओं को अपने शरीर से गंदगी आती है। एक गंदा शरीर है, पर मैं धंधा बिना उनको हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का भजन हो सकता है, भगवान के भजन में मस्त हो जाए। ऐसे संतों की बातें आ रही है शरीर में, वे संत होते। जब ये राम जी का यज्ञ हुआ, इस अश्वमेध यज्ञ किया भगवान राम जी ने, इसका वर्णन धर्ता पाताल खंड में है, परम पुराण पाताल खंड में आती है, परम पुराण बड़ा विशेष वर्णन आया है। फिर आत्म खंड में, फिर में एक ऋषि थे, वो भजन करते भगवान का, उन्हें रामायण सुनी थी वाल्मीकि से, मैं सात कांड उसमें छह कांड है, उनमें तिथियों का वर्णन है, किसी तिथि को राम जी वनवास में गए, तिथि को रावण को मारा, किसी तिथि को राम गया, तिथियों का वर्णन खूब अच्छा करे उस रामायण में। ऐसी रामायण सुनी बात ने, राम जी का घोड़ा गया तो कहने लगे, ये राजा कैसा है, अनजान राजा, जानता नहीं है, भगवान का नाम जपे तो कितना पुण्य है, ये यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, इनका क्या फल होगा, इनका तो स्वर्ग का फल हो जाएगा, दान का पुण्य शुभ हो जाएगा, आगे धन मिल जाएगा। राजा समझता नहीं, वे समझे, अरे समझे तो भगवान के भजन में लग जाए तो कितना लाभ होता है। ऐसे महाराज निंदा करने शुरू कर दी, हनुमान जी और सब गए पीछे पीछे, घोड़े के पीछे पीछे, तो वे सब सुनने लगे। राम जी ने कहा था बस शुरू में ही कि तुम घोड़े के पीछे जाओ और लड़ाई करे उसे लड़ाई करना, प्रेम से करे उनको बातें करना, और ऋषि महात्माओं के पास में जाना और सत्संग करना। ये जाते समय भगवान राम जी ने बात कही थी, तो उस ऋषि के पास गए, तो ऋषि पास निंदा कर रहे थे, पीछे वो हनुमान जी बोल रहे, स्वामी के ये हनुमान जी महाराज है और राम जी का घोड़ा है, राम जी यज्ञ कर रहे हैं, हो राम जी यज्ञ कर रहे, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा आनंद बनाया और खड़े हुए सब, क्या कि मैं तो राम जी मिलने जाऊंगा, अब राम जी है तो वे यज्ञ कर रहे हैं, वो जिस जाऊंगा, मैंने सुना ऐसा वाल्मीकि रामायण के पास में राम मैं गया तो वाल्मीकि ने कहा ऐसा रामायण में यज्ञ होगा, तो राम जी यज्ञ करेंगे, वो घोड़ा है, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, फिर निंदा करते थे, बड़े राजी हो गए, राजी हो गए, जाने लगे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत दिनों पहुंचे बाबा, बूढ़े बाबा है, हनुमान जी ने उठा जल्दी पहुंचा दिया, पहुंचा कर पीछे आगे हुए तो हनुमान जी तो बहुत जल्दी ही मानते है ना, ये सुदर्शन चक्र में ही एक अभिमान किया था, मैं जल्दी चलने वाला हूँ, जल्दी काम करने वाला हूँ। हनुमान जी महाराज बैठे जंगल में, उन्होंने बुलाया कृष्ण भगवान ने कि हनुमान जी को बुलाया, तो वो सुदर्शन गए तो बैठे तो देखा ये बूढ़े सपने क्या है करेगा यार, पहले पहुंचे वहां क्यों बोले, सूरज पीछे पहुंचा, उसको पकड़ कर पकड़ दिया, पकड़ोटे डाल दिया, ये बुझा नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज जैसे पूरे बंद है जो बैठे रहते हैं, एक बार काम कर रहे थे, दस दारण का पत्र गया, मैंने एक दिन संबंध दिया, तो वो मेरे उत्तर कुंड में एक फूस पाया, महाभारत में कथा आती है, जंगल में से एक फूस पाया नदी में, गंगा जी में फूस पाया उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ऐसे पुष्प होते ऐसे बड़े सोने रहा पुष्प है, सोना और सुगंधी आया बढ़िया, सोना और सुगंधी ऐसा मिलता नहीं है, सोने में सुगंध हो जाए तो एक विशेष गुण बताया है, ऐसे सोने का पुष्प सुगंधी हुए बढ़िया, वो अपने का पुष्प पार्वती का तो बहुत बढ़िया है, तो ऐसा पूछ लो। तो हनुमान जी से भीमसेन गए, भीमसेन गए जो जंगल में महाराज, घोर जंगल था, घोर जंगल में गए जहाँ पर बाघ चीता वगैरह और सिंह हाथी रहते थे और सब सब चीर के हुए, सबको जटाते हुए, सबको लड़ते हुए, सबको परास्त करते हुए पहुंचे वहां। तो पहुंचे तो वहां मोटे बंदर बैठे थे, तो लंबा फैर फैलाएगा पूछ ओ बंदर पहुंचे था, पूछ रहा यहाँ से क्या है तुम्हारा, तो यहाँ चार ऐसे बोले बीमार है। उसने देखा कि अपने फैकने का पूछा उठा मिजाज लगा है, अच्छा जो हिलना मुश्किल हो गया मेरा। भीमसेन ने विचार करा कि आ गया तो बूढ़ा बूढ़े बोलता है, बोल रहा आता नहीं हो क्या कैसा करूंगा, इसी के बोला विचार दीजिए बंदर तेरा बूढ़ा सा दिखता है और बाबा में सर। भीमसेन बोला कि महाराज आपने युद्ध किया वहां लंका में रावण के प्रति, तो इतने लाइन लगाए हम और भी बहुत जल्दी काम कर देते। हनुमान जी बोले ठीक है तो बहुत अच्छा हो, धीरे से बोले अरे पंच उठा था तू चढ़ा मना तो ये देखे तो फेंक दे तो पूछ पकड़ कर रही पंच मन में नहीं नहीं बूटे बूटे हो गए। फिर कहो महाराज आप कौन है, कोई देवता है, क्या बात है, आप नहीं बूढ़े और ये सब कौन सा भीमसेन महाराज जोर लगा तो क्या तुम जोर लगाओ तुम्हारे से कहो भी नहीं होगा, तुम जब जा रहे हो इधर आगे आगे गंधर्वों का लोग है, गंधर्व लोग मारे गए तिरस्कार गए तेरा, तो भाई है पवन पुत्री हनुमान जी थे, पवन की पुत्री भीमसेन थे, रास्ते में बल ज्यादा है, पवन में बड़ा जोर है, अभी भी रेल चलती है, मोटर चलती है, इसमें भी वो वायु पैदा होता है, वायु पैदा होता है, वायु से चलती है, वो तो बल ज्यादा है संसार में वायु से है, आप भी कोई उठाते हैं वजन तो वायु रोकते हैं, उसे वायु रोक करके उठोगे, वायु सदे रुकता है, बहुत जोर से बता दो वायु के कारण आप वायु रुकेगा तो उठो ही, वायु सुन आपको काम नहीं करेगा क्योंकि बल जितना है सब वायु का है। तो हनुमान जी महाराज वायु के पुत्र, भीमसेन भी वायु का पुत्र, दोनों बड़े भारी भगवान हनुमान जी महाराज पुराने बूढ़े हो गए क्या हुआ, बहुत बलवान थे, फिर बताए महाराज क्या यहाँ तुम जा रहा है, मैं देखा कि जाएगा वहाँ तिरस्कार करेंगे लोग, इस वास्ते यहाँ तुम धीमे जा और सभ्यता पर जाना, ऐसे मत जाना चाहिए दरिद्रता से, तुम मेरे पास लगाओ यहाँ तेरा पास काम नहीं करेगा वहाँ, ऐसे शिक्षा दी, शिक्षा दे वहां भेजा, वहां ये बताया कि युद्ध होगा अब कौन वालों को पांडवांगा में, जब तुम जंगल में रहते हो अभी तुम्हारे वर्ष पूरा हो जा, 13 वर्ष होगा, 12 वर्ष तो वनवास का, 1 वर्ष अज्ञातवास का, 13 वर्ष पूरा होने के बाद में तुम्हारा होगा युद्ध, बड़ी भारी सामग्री होगी, युद्ध होगा और युद्ध में मैं आज हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज आप युद्ध करोगे तो 1-2 दिन में खत्म कर दोगे, चलाना कई दिन तो अच्छा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे जाऊंगा, मैंने बल दिया वहां ने वरदान दिया कि मैं अर्जुन के शीर्ष पर रहूंगा ऊपर छतरे ऊपर अर्जुन ये वहां रहूंगा और सब युद्ध रोकूंगा, देखूंगा तुम्हारे लड़ाई तुम कैसे करते हो, कैसे जीतते हो, कैसे करते हो, देखूंगा सब लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसे हनुमान जी ने तेरे वहां अर्जुन के बाण के ऊपर तो राम जी को राम शस्त्र राम हम गीता में राम शस्त्र राम शुभारियों में राम मेरा स्वरूप है, राम को राम बधाई है अपनी विभूति। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हुए राम जी का नाम लेने से, बड़े राजी हुए। ठीक है राम जी का आदर किया थे हम लोग, अच्छी बात है, ऐसे उधर बोल रहे थे। हनुमान जी युद्ध नहीं करूँ कहा मैं, अच्छा आप युद्ध नहीं करो ऐसे ही बिरा जो देखो हाक कर दू एक हाक से उसने सबसे जाएंगे। हाक सुनकर रजनी भागे महाराज, हाक सुनते ही रजनी भाग जाए सब सब भाग जाते। हनुमान जी महाराज लंका में गया दर्शा जिस समय पेड़ों को भेजो पेड़ पड़ रहे ऊपर दब जाते यक्षी से वो खुश होश फैल देते। हनुमान जी महाराज बड़ो बड़ो सबसे पहले नरक नर हनुमान नर जाकर के राजा नगरी में और जो ब्राह्मण के बलवान थे उन सबके हृदय में एक पैदा दिया एक बंदर आया जो सबको परास्त कर दिया, जिसमें तर धाक बचा दिया अपनी अच्छी तरह से भगवान की धाक बैठा दिया। मैंने कैसे बंदर हमारे साथ में है ऐसे आधे करोड़ों बंदर आएंगे वो कितना वो भी तो काम करेगा भाई, दोनों तो पता लग गया पहले। हनुमान जी महाराज ऐसा करके सब लंका जितने थे जरा दिन और सब तेज मैच कर दिया एक हनुमान जी ने अकेला बंदर। अरे कहते बंदर तो हमारा भोजन है क्या है खा जाएंगे, राक्षस मिले कई दिन राक्षसों भूखे है तो भोजन मिलेगा अच्छी बात है, राक्षस राजा खाएंगे और खाओगे दांत खट्टा हो जाए खाओगे। तो हनुमान जी महाराज ने दाल को मांग दी राम से दिल दिया। ऐसे हनुमान जी महाराज तो वहां गए वहां से फिर फूल लाए वो वे फूल ला कर नहीं सीता जी को दिया हुए फूल ला करके द्रौपदी को दिया। ऐसे वहां पर रह के और पीछे आए उसे तो हनुमान जी महाराज है हनुमान जी है भीमसेन है ये बहुत बलवान थे, वायु पुत्र होने के कारण से बड़े बलवान थे, बड़े बलवान का मरण आ रहा है। हनुमान जी पहले ही थे बूढ़े बल और बल ज्यादा था तो सुदर्शन था उस चक्र को भी चकरा दिया चक्र ये है भीमसेन को भी चकरा दिया अच्छी तरह से चलो भी मैं बलवान हूँ वो सब फैल दूंगा फैल। तो ऐसे हनुमान जी बनाते तो इस तरह से इन्होंने भगवान की हनुमान भगवान की महिमा बताई भगवान का विशेष महत्व बताया कि भगवान श्री राम जी का मैं दूत हूँ राम दूत है राम जी का महिमा गाने के लिए बड़े श्रेष्ठ है राम शरण सुनिए सुन मे को रसिया राम नाम के बड़े प्रेमी राम नाम सुनते हैं जो प्रेम कर सुनते हैं और रामायण सुनते बड़े प्रेम से। इस बात से भगवान के भक्तों को चाहिए कि हनुमान जी महाराज को याद करे तो रामायण जरूर सुना राम रामायण सुना हनुमान जी महाराज बड़े खुश होते हैं हनुमान जी को खुश करना रामायण सुनाना राम सुनते सुनते आदर कैसे सुनते हैं बड़े आदर से बड़े स्नेह से प्रेम से जहाँ रामायण हनुमान सुनते हैं प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से थी राम तुलसी नफा पहचानी भरे बुरे क्या कहो बदला वो बुरा हो पर नफा देना चाहिए तो तुलसी महाराज सोच दया करते तो कांटा वाले पृक्ष में वो जल डाया करते सोच का जल बाकी रहता है ना अशुद्ध जल वो पेड़ पी सकता है दूसरा पी नहीं सकता कांटा वाले वृक्ष में जाए तो कांटा के ऊपर जो जल ठहर जाए वो विशेषता से पीता है। तो महाराज ने कई दिन ऐसे मौसम जल बताया तो प्रेत प्रकट हो गया और खुश हो रहा मैं भूखा प्यासे मर रहा था मारा बरसों से प्यासा मर रहा प्यासा मरता मरता मरता नहीं है प्यासे मरता रहे भूखा मरता रहे मिले नहीं जब तक पाप खत्म नहीं हो गए तब तक पाप जोड़ी छूटती नहीं। नरकों में ये कायदा है नरक भोगने के लिए उसका शरीर होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर दो सब मिलकर पैसा पड़ जाएगा बस ही दुख होगा मरेगा नहीं प्राण नहीं छूटेगा ये अपना शरीर है ये प्राण छूट जाते हैं, इनके ज्यादा दुख होता है तो प्राण छूट जाते हैं, प्राण छूट के मर जाते हैं एकदम। नरकों के जीव और ये भूत प्रेत आदि ये नार की जीव है, इन्होंने देवयोनि ही बताया है अमृतकोश में, पर देवयोनि होता है वो भी भूत है, भूत है तो ये राक्षसों की तरह होता है, अक्षर जाते होते मरते नहीं हो, और जब तक उन्हें फल नहीं भोगे तब तक मरते नहीं। वो तुलसीदास जी महाराज उसको पानी पिलाते थे, पानी पीने के फल तो हो गया, महाराज बोलो वरदान मांगो आपने मेरे को, परसों से प्यासे मर रहा था मैं, परसों से कोई पानी मिले को मिला नहीं, आपने पानी पिलाया, इसे निहाल कर दिया आपने, बड़ा ख्याल किया, बड़ा गुण गाए, और बोलो बोल गए तो तुलसीदास मना कर भगवान करा दो, अरे भगवान ने दर्शन मैं करा दू, भगवान ये दर्शन मैं करता तो मैं ऐसी जुड़ी क्यों होती, पर मैं बता सकता हूँ आपको बात बताऊंगा, एक कथा होती है रामायण की, उस रामायण को तमाम हनुमान जी आते हैं और वे मैले छुपड़े पहने हुए कुश्ती सेवली वेले ऐसे होकर वो रहते रामायण सुनते हैं, कोई उनके पास नहीं जाता, कोई सुनता नहीं कि कोई मेरा है आज में कोई वो कोई है ऐसा सुन कोई जाता नहीं, वो हनुमान जी महाराज कथा सुनते राम जी की, जहाँ राम जी कथा होती वहां सुनते, यही वरदान दिया है। हनुमान जी महाराज जाने लगे जब राम जी वैकुंठ परलोक में जाने लगे तब हनुमान जी मैं तो यही रहूंगा, भगवान के साथ में गए नगरी सब गई, सब नगरी का उद्धार कर दिया, अयोध्या नगरी सब गई, सब लोग छोटे बड़े देश सब सब सब परलोक पहुंचे, हनुमान जी का मैं जाऊंगा नहीं, मैं 30 लोग में रहूंगा, क्यों रहोगे, राम जी कथा सुनूंगा, राम जी से बढ़कर राम जी कथा है, राम जी गए चैत्र सुखे तो मोह हुआ महाराज, नारद जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, देवताओं को मोह हो गया, और कथा सुनने से मोह दूर हुआ, और गरुड़ जी को मोह हो गया, वो जा करके वहां का घूमने जी कथा सुनी, कौवा हो गए ना समझ योग पक्षी चंदाला चंदार पक्षी चंदार के पास में जाकर राजा ने कथा सुनी, भगवान ने वहां सुनाई, भगवान शंकर मिले पहले, शंकर जी ने बोले मैं कह रहा सुनाओ कथा शंकर तुम जाओ मैं रस्ते में मिले वो कहा सुनाऊंगा तुम जाओ उसमें, हनुमान जानते पर तुम समझ रहे भाई भगवान चाहते हैं कि अभिमान दूर हो अहंकार दूर हो जाए, तो अहंकार दूर कैसे होगा, एक राजा सब पक्षियों का राजा वे जाकर सुने, एक पक्षी चंदन पक्षी के पास में शिष्य बने वहां से कथा सुने उससे संदेह दूर होगा तो वहां पर जाओ, ब्रह्मा जी से अगर शंकर से नारद जी से इनसे कथा सुने तो अभिमान दूर नहीं होगा, इस बात दूर होने के लिए भेजा के चलो कौन जी के पास, तो कौए के पास गए वहां जाके चक्कर कथा सुनी, बड़े सादर से आदर से थे और महाराज का बड़ा प्रणाम किया नमस्कार किया, और कागभूषण ने कहा कि प्रभु जी आपके आने से मेरे भगवान की कथा याद आई, भगवान की कथा गई, आपने बड़ी कृपा करी जो आप यहाँ पधारे हो, गरुड़ जी तो कृपा मानते हैं, कागभूषण जी कृपा मानते हैं गरुड़ जी की, और गरुड़ जी कृपा मानते हैं कागभूषण जी की, क्या आपने कथा सुनाई, और गरुड़ जी कहते हैं रंग समाप्त आपने सत्संग दिया, आप पधारे राम जी कथा पूछी मैंने कथा कही तो राम जी की कथा सुनने का मौका आपने सुनाने का मौका आप दिया, कौन पूछता है, तू पूछते ही भगवान की कथा कौन पूछता है, तो आपने पूछा इस बात पे मेरे भगवान की कथा करने का मौका मिला, बड़ा हो भाग्य मेरा, भाग्य खुल गया आज जो राम जी की कथा सुनने को मौका मिला, तो काल भूषण जी मानते हैं गरुड़ जी का उपकार और गरुड़ जी मानते हैं काल भूषण जी का उपकार, आपने कथा सुनी, आपने कथा सुनने से मेरे मोहन हुआ, वो नागपाश बन गया ना, एक राक्षस ने नागपाश बन दिया। राम जी का बेटा था रावण का मेघनाथ, मेघनाथ था, मेघ के समान कीर्तना करता था वो, और रावण डरता था, रावण नहीं इंद्र भी, इंद्र भी भयभीत होता था, इंद्र का स्वरूप ऐसा मेघनाथ बड़ा नामी बजा बेहद वीर था। तो उसी कथा सुनने के बाद वो नाग पास मान दिया, उसने राम जी को, राम जी ने पास आप ही साफ पास भगवान को मान दिया, ये नाग बना दिया, हरिभद्र जी आए आए करिए सब नागवान सो आया, नागवन भागे बेचारे नाग पास को कहा जरूर जी के सामने भाग गए सब नाग, सब गुरु जी की महिमा, गुरु जी क्या भगवान की महिमा है, भगवान ने अवतार किया है और महिमा करते हैं इतनी बड़ी बारी, नाग पास में छूट ही नहीं सकते, मैं सुनाया तुम छूटे, ये क्या बात है। तो भगवान के चरित्र देखने से तो कालपुर जी हो गया मोह, और चरित्र सुनने से मोह दूर हो गया। भाइयों बहनों से तो ध्यान दो आप, हम लोग कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, भगवान की कथा करते हैं, इससे मोह नष्ट होता है, मोह सुनाता वो न भगवान भगवान के साक्षात करे तो देखने का पड़ा, देखने वाले को हो गया मोह, सुनना ही मोह नष्ट हो गया। नारद जी महाराज जी ऐसे ही हुआ, राम जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, राम जी की चरित्र सुन देख देख देख देख देख मुंह हो गया, कृष्ण भगवान चरित्र देख मुंह हो गया, ऐसे चुरा दे ना बचपन चुरा दिए, बसे चुरा दिए, भगवान के पार्षद चुरा लिए, वहां राजी नहीं गए, भगवान नाराज हुए कि मेरे भक्तों का तुमने वियोग किया है। एक बार जो प्रहलाद जी के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान राजी नहीं हुए, भक्तों का वियोग करा दिया, करी लिया भगवान ने बसों की बसले बना लिए, वैसे ही बारह महीना तक अगासुरी कथा सुन लिया, अगासुरी महासुर आया मारने के लिए, मोहनपुर में बहुत बड़ा मोह बनाया, उत्तरोक्ष बादल इतना बड़ा बैठा, भगवान के दुख कैसे कैसे सुन रहे, ये देखो ये जीव भाई भाई झटक सड़की जीव है, ये ऐसा है, सब बार बार भीतर गिर गए, भगवान के भीतर कुछ किया मुख बंद कि मार लू भगवान को, मार लू भाई वहां भगवान बड़े जो कोई फाड़ गया, सिर फाड़ गया सिर, माता नीले भगवान मारे नीले, तो फिर आए कितु मारे भी नहीं लग गया, भगवान माँ मर ब्रह्मा जी का दो थोड़ा थोड़ा समय हुआ और इन्हें 12 महीना हुए, तो जितने जितने भगवान ही बने ग्वाल बाल और बसरा सब भगवान बने, भगवान ही ग्वाल बाल बने, खेती खेल करते भगवान बने, तो गायों को देखा तो गधे दूसरे में से दे दिए, 12 महीना ने ब्याई हुई थी गायों थी, फिर दूसरे दोबारा ब्याह की दूसरे बसे हुए, अब उन बसों को नहीं रहे, उन बड़े बसों को भी उठ आगा नहीं, भी क्या बात है। बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, फिर देखा दृष्टि से छह दृष्टि दी सब भगवान बने हुए, तो गोपियों की इधर इच्छा थी मन में कि यशोदा का जैसे आनंद होता है ऐसे हमारे ही लाओ तो हम भी दूध पिलाओ, हमें गोद भी हिलाओ, तो फिर सबके गोद दूध पीने के लिए सबके बालक बन गए, गायों के मन में आई तो बसरे बन गए, भगवान बसरे बन गए, गऊ के बसरे बन गए, बालक बन गए, उन माताओं को दूध दिया सुख दिया 12 महीना तक। अरे इधर ब्रह्मा जी बाकी ले गए, उन्होंने चोरी करी, मनुष्य एक आदमी चोरी करता है तो धन की करता है, फिर उन्होंने चोरी करी बसरों की, उसके बाद में ग्वाल बाल होगी, मनुष्यों की चोरी करी, चोरी बने चोरी करे तो करे किस ठिकाना है, भाई धन आदि की चोरी करे, मनुष्यों की चोरी करी, तो ब्रह्मा जी बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, फल दिया, इंद्र फल दिया, सब विषय बोल नहीं, भगवान चुप रहे कि तुमने विरोध कर दिया। और इंद्र पर गुस्सा हुए, इंद्र पर गुस्सा हुए, इंद्र ने वर्षा करी, वर्षा में सब लोग भग घबरा गए, परंतु वो फिर राज धारण किया ऊपर अंगुली में, बाएं हाथ की छोटी अंगुली उस नख के ऊपर ही वो धारण किया, सब फिर वह धारण करके शरण के उठे, सब जाओ चला जाओ, यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओगे, हर तपे वो वह जोर से जैसे तपे वर्षा उंगली सब खत्म हो जाए, ऐसे भगवान ने चर्चा करती। तो इंद्र पर खुश हो गए, देखी बात लीला सुनी नहीं, प्रिंजा ब्रह्मा जी से हो गए नाराज और इंद्र पर हो गए खुश भगवान। इंद्र करी स्तुति, तो भगवान इंद्र से बोले बात किया, स्तुति करी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बोले नहीं, भगवान नहीं बोले, भागवत में देख रहे हो क्यों नहीं बोले, भगवान ने प्रयोग कर दिया तो भक्तों का भी योग कर दिया। और इंद्र ने कितनी वर्षा करी, दबो दूंगा तो मैं सब हो गए भगवान के पास में आ गए। तो भगवान कहते मेरे मिलन किया हुए बढ़िया है, इंद्र अच्छा हुआ था जो मेरे भक्तों से मिलन कराया, ब्रह्मा जी ने मेरे भक्तों का वियोग करा दिया। तो इंद्र बड़े राजी हुए, उसे बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, लीला भगवान जी विजित हुए थे, अलौकिक लीला है, और लीला को देख देख कर भक्त लोग राजी होते हैं, और भक्त राजी होते हैं मोहित भी हो जाते हैं, मोहित होते हैं तब कथा सुनते हैं, कथा सुनने से मोह दूर होता है। नारद जी महाराज ने कथा सुनी, जगमोहन जी ने, गरुड़ जी ने कथा सुनी, कथा सुनने से वो मोह दूर हुआ। ऐसे संतों ने कृपा करके कथा कही कि राम जी कथा कही, तो कथा सुनने का महात्म भगवान के चरित्र देखने से ज्यादा है। अब हम लोग कथा सुन सकते हैं, हम लोगों का वो भाग्य है, बड़े भाग्यशाली है, इस दूर है वहां कथा सुनो भगवान की, पवित्र हो जाओ मन सदा, कथा से पवित्र होते हैं। राम जी सीधा लीला सुनने से मोहित हो जाते हैं, और सुनने से कथा सुनने से उद्धार हो जाता है। तो कथा सुनने भगवान अवतार कर लेकर के लीला कर रहे हैं, वे लीला के सुनने से लीला सुनने वालों का हो जाता कल्याण। इस वास्ते अपने वो भाग्य है तो ऐसी कथा मिलती है, राम जी कथा सुनने हुई, कृष्ण भगवान जी कथा है, अब आएगी अगाड़ी भागवत में सुनेंगे तो भगवान की लीला सुनने को मिलेगी, ओ भाग्य भगवान की कृपा है, कृपा है। इस बात मस्त होकर क्या करो आप, मौज विश्वास करो, एकदम कथा सुनते हुए मस्त हो जाओ। भगवान की कृपा से ऐसी कथा मिलती है, दूसरे कथा कहते हैं उनमें कहानियां दूसरी कहकर दूसरा बात कहते हैं बना करके, बना कर कथा कहते, कथा ऐसी पूरी नहीं होती। महाराज कहते हैं मैंने सुनी है कथा, तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, जैसे भागवत में लिखा है वैसे कथा कहते हैं, बात बहुत कम बात कहते हैं, गीता भागवत भी भागवत विशेषता से कहते हैं, गीता सुनने वाला कथा सुनने वाले अगर चाहे तो अपना सुनने का लाभ ले सकते हैं, कथा सुनने का लाभ ले सकते हैं, किस तरह कथा करनी चाहिए ऐसी कथा मिलती है। सुनने वाले भी कथा करने वाले बन जाए ऐसी कथा कहते सुंदर। तो भगवान की कथा के सुनने से मोह दूर होता है, गुरु जी का दूर हुआ, नारद जी का दूर हुआ, पार्वती का दूर हुआ, पार्वती के भी ऐसा ही मोह हो गया। और कथा सुनने से भगवान की कथा पूछे और कहा तुम्हारा पैर ऐसा मोह नहीं है, हम थोड़े मोह हो रहा भगवान को देखने से क्या है, भगवान सीता रूप धारण कर लिया, भगवान शंकर ने स्त्री बनाई छोड़ दिया, उसको सामने आसन दिया, सामने मत हो गया, पाए आसन नहीं बताया भगवान शंकर ने, बस जन्म होगी दुख हो गया, बड़ा दुख हुआ, पिता पिता के घर में जाकर के उस दिशा अपना शहीद हो गया, जानकर शहीद हो गया। भगवान शंकर जो प्रेम नहीं करते मेरे शरीर को क्या करना है, जला दिया सर, नष्ट कर दिया। फिर पर्वती के धर्म महाराज तब तो यह पढ़ना था, तब जाते हैं जब पे है सुखान पढ़ना, तब क्षती नाम भय अपना, क्षति का नाम अपना हुआ। अपना क्यों हो गया, अपना भी नाम आ जाओ पर्वतीय धर्म से पार्वती नाम हो गया, उसे नाम में रकार आ जाए, भगवान का नाम आ जाए तो खुश हो जाए, भगवान राजी हो जाए। तो भगवान राजी हो गए, फिर भगवान ने गति की भगवान शंकर की, शंकर वो जागे जाए जाए शहर से तो मांगे दो, ये मेरे को मांगे दो। कैसी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है ना। भगवान शंकर ने बताया संदेश और वह संदेश से उन्हें ब्याह हुआ शंकर के साथ। शंकर की तपस्या करी पार्वती जी ने, तब शंकर की प्राप्ति हुई। और वो भी किया केवल भगवान के कहने से, भगवान के कहने से स्वीकार किया, शंकर ने शंकर स्वीकार नहीं करते थे। इस बात से सुपाई एक आती रामायण में कि एक श्री सुपाई है, ये तो नाथ जी, ये तो भगवान शंकर की सुपाई याद नहीं आई भाई। परम धर्म ये नाथ, हाँ परम धर्म ये नाथ हमारा मानो शंकर भगवान ने उधर भगवान नारद जी महाराज ब्राह्मण है शरीर करे अरे अत्रि परिवार अत्रि देव ऋषि उसको सत्कार आदर और ब्रदर और ग्रहण करना, क्योंकि परम धर्म है नाथ हमारा सिरधर करिए आयुष हमारा परम धर्म है नाथ हमारा। धर्म नहीं है ये, परम धर्म है। मानो शंकर के लिए और उधर भगवान शंकर के काकुल गरुड़ जी के लिए महाराज भरजी के लिए भरजी महाराज के भरजी महाराज हुए गए तीर्थराज है, वहां पर तीर्थराज के ऊपर भरजी को कहा कि तुम अतिथि स्वीकार करती तो हमारा अतिथि स्वीकार करो। तो अतिथि स्वीकार करने में बड़ी मुश्किल हो गई, तीर्थ है ऊपर अरे ब्राह्मण का भोजन करना राजा और यहाँ भगवान शंकर जगत्री का त्याग कर दिया, सीता का रूप धारण किया, वो नैसली माता का रूप धारण कर दिया, माँ के समान समझ लिया उसको, छोड़ दिया। तो दोनों को बड़ी मुश्किल हुई, दोनों के लिए चुपाई एक कही शरीर करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा। शंकर यही बोले और वहां पर भरजी महाराज ने यही कहा कि महाराज परम धर्म है नाथ हमारा, धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि अपने पति का ठीक पालन करे, परम धर्म ये है कि आपकी आयु आज्ञा पालन करे। तो भगवान शंकर की आज्ञा के कारण से भगवान शंकर ने अपना धर्म छोड़ करके भगवान की आज्ञा पालन करी, जैसे स्त्री को स्वीकार किया, ब्याह किया जा करके जाए वो शहर देव हे मोहि मायो देव वह शहर पुत्री हुई है उसे ब्याह करो। तो भगवान शंकर गए ब्याह किया। अरे शंकर भगवान ने कहा राजा को, राजा हो चाहे वृद्ध संत हो, वृद्ध संत हुए भरत जी महाराज, इसे राजा हुए भरत जी महाराज, उस आज्ञा दी भगवान ने वहां पर, भगवान ने आज्ञा, भगवान ने आज्ञा और एक भक्त की आज्ञा, दोनों की आज्ञा पालन करना चाहिए। भक्त की आज्ञा से भरत जी महाराज ने भी ऋषि की आज्ञा से आदित्य स्वीकार किया, और भगवान शंकर ने भगवान की आज्ञा से जीवित होते हुए विवाह किया। तो दोनों को सिर आयुष गई, तुम्हारा परम धर्म ही है नाथ हमारा, धर्म ये नहीं है, धर्म परम धर्म है, पर सिर धर्म है। तो ये धर्म किया, तो भगवान की और भगवान की भक्तों की आज्ञा राजा पर भक्ति देवताओं पर सब चलती, भी भगवान ही रह गया और ऐसे राजा हो राजा पर भी भगवान की आज्ञा कि वे भी स्वीकार करें अपने धर्म छोड़ परम धर्म माने उसको, ये तो धर्म नहीं है राजा का तीर्थों में जाने वाले कभी भी ब्राह्मणों का अन्न नहीं लेते। भाई हम तीर्थों में आए हैं, तीर्थों में आए हुए नहीं रहे दूसरा अन्न, ऐसे है आज ही आदमी भी ख्याल रखते इस बात का। तो भगवान भक्ति महाराज भगवान के प्यारे भगत प्यारे भाई छोटे वे कैसे स्वीकार करे? तो कागजी परम धर्म यह नाथ हमारा, ये परम धर्म है। अतिथि सत्कार स्वीकार न करना धर्म है और अतिथि सेवा करना परम धर्म है। तो ये सिर धरवाए करें तुम्हारा आपकी स्थान आएगा को सिर पर धारण करेंगे हम, परम धर्म यह नाथ हमारा। उधर वृत है भगवान शंकर पर ही नहीं है वो महाराज हर्ष बन गए काकुल जी के साथ सुनते हैं, समझे हर्ष बन कर गए बाबा गुप्त रीते हर्ष बन कर गए बूढ़े शब्द गिरते हुए सबने वृद्ध वृद्ध वे सब जाकर सुनते महाराज गुरु जी से ये काकुल जी की कथा सुनते राम जी की कथा सुनने बाबा वृद्ध हो गए कैलाश पर मन नहीं लगा सती को त्याग कर दिया मन नहीं लगा तो कथा सुनी कथा सुने बिना महाराज वो बिरती बिरती ही वो काम नहीं आती बिरती भगवान की कथा सुन के दिल काटे किसी तरह से फिर भगवान ने कहा जा विवाह करो विवाह करो जब उनसे विवाह किया भगवान शंकर ने तो शंकर भी अपनी प्रतिज्ञा में पक्के रहे कि भगवान ने कह रहे कहे बिना हम करेंगे नहीं रुपये को स्वीकार नहीं करेंगे दुख पावे बेशक दुख कष्ट पाते हुए भी विवाह नहीं करेंगे। इधर गुरु जी हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज तीर्थ यात्रा में जाते हैं तीर्थ यात्रा में ठहरे रहती हो वहां तो महाराज सब सिद्धियां को बुलाई सिद्धियां को बुला करके सिद्धियां सब थाट बाट दिया बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया बड़े सीता तुलसीदास जी महाराज दी रही है पता नहीं क्यों गए वह कथा ली रही भरत जी ने रात भर कथा में चमट रहा श्री कृष्ण राजा के बैठने का तो बोले तेरी राजा बैठ राजा राम जी ही राजा है मैं राजा तो वही हूँ। भरत जी ने तो राज दिया भरत जी ने तो ऐसा बता किया भरत जी को कहते जो राज सिंहासन बैठे और बड़े आराम से रहे अच्छी तरह से और भरत जी महाराज ने उसे राज सिंहासन के तौर लाते रहे रात भर में रात को सोई नहीं दी दीदी ने भरत जी की आज्ञा मानी सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह ना तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार आतिथ्य किया नहीं आतिथ्य स्वीकार किया उन्होंने जल्दी गई भरत जी की आज्ञा पालन के लिए ही भरत जी ने आतिथ्य स्वीकार किया तीर्थ में ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए राजा लोग होते हैं राजा लोग कोई अतिथि थोड़े होते होते होते हैं तो आतिथ्य स्वीकार किया और किया क्या रात भर बहुत समझ ढुलाई वाल्मीकि का माना होता है तुलसी ने लिया गोस्वामी ने लिया नहीं बड़ी सुंदर कथा है। तो सब आतिथ्य स्वीकार किया और ऐसे ही स्वीकार किया उन्होंने भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्वीकार कर देंगे विवाह तो भाई विवाह करेंगे परम धर्म यह ना तो मानो परम धर्म है धर्म तो ये नहीं है धर्म तो मैं त्याग दिया और आपकी आज्ञा पालन करना ये परम धर्म यह ना था हमारा परम धर्म मान के वृद्धों पर और गृहस्थों पर सबकी भगवान की और भगवान भक्तों की आज्ञा सब पर चलती है तो भगवान जी बच्चे की पृथ्वी आज्ञा और भगवान की आज्ञा दो की आज्ञा वृद्धों पर सब पर चलती है। एक चौपाई विश्वास रामायण में एक चौपाई भी दो तीन बार आई है वह में कारण है कोई स्वामी गोस्वामी जी महाराज मामूली कवि नहीं थे एक अर्थ की चौपाया मिले नहीं वो जब वनवास में गए है ना जनकपुरी गए तो वहां पर चौपाई एक अर्थ में चौपाया कई है तो दो आशय है अलग अलग, एक अतीत में कई अति बनाई, हमने एक यहाँ एक सुपाई का एक एक सुपाई को पाई, तो एक अर्थ देने वाली सुपाई बनाई, एक अर्थ में सुपाई भी एक एक ही बनाई, तो दोनों सुपाई बनाई, दोनों को धर्म का तत्व उठाने के लिए, तो धर्म के तत्व पर जानने के लिए महात्मा हो भक्त हो साहित ग्रस्त हो सबको पालन करना पड़े भगवान की, भगवान के भक्तों की आज्ञा। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 28 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।